بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبر آبنا يا آيات اللبات أو سورة الممتحنة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي عشر كان يدو ودن بيجي مركي نسوق قارني سورة الممتحنة وحا إلهي سبحانه وتعالى دك مؤمنين تا أوكر يبي إني إلهي عدو ميسي عدو غوض أو كفار تأه سرت رسولك عليه الصلاة والسلام يا أصحاب في سوقي هذي يا سرت مؤمنين فورا إن أيسن وحوي أيسن أهدين أو وحوي أيسن مارتيا لحريرين أيها ومركا سلم ودأ أي تهي وجعيل أي قبان سرت مسلمين تأجر سين أي مركا الله سبحانه وتعالى وحا نصور لهي أنه علم بان كلية هي عالم عن كوه وان أغهي وحا تغرين أيسان إيه وحا ظاهر سنيسين وفكي وحاوية أسرارتا رسولك عليه الصلاة والسلام وقت جاسا دي وقت غورا ليدا هدو هي وقت كسول لجوغما وحي سرطة مؤمنين تاهو إسلام تسكالي هاي قسكي دالة جاسييني فقط حقيقه الله والله مولى إلهي سواء السبيل جيسك برسا جيسو كاللومي وحي الله مرك إلهي سبحانه وتعالى أنه بذره بايو إن عن دالة أسرى يتنو وحي مرك أسي وحاوية مؤمنين تا سرطة oo markaas arintaas loo nahinaayo cilada loo nahinaayo ayaa ilaahay nooga waramaya inay gaaladu cadawgeen ay yihiin ayaa ilaahay natusaya subhanahu wa ta'ala alla wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala in yasqafukum hadaydin kulli ibanaan awda ilaahay yakunu lakum maxay idiin ahaanayaan kufaartu acdaan cadaw ayay idiin ahaanayaan in yasqafukum awda ilaahay hadaydin kulli ibanaan awda ilaahay yaghfiru bikum hadaydin kulli ibanaan macnaha waxa weeye ay idinka qaalib noqdaan oo awood ay idiin helaan yakunu lakum maxay idiin ahaanayaan acdaa'an awda ilaahay cadawyaal ay idiin ahaanayaan wayabsuduu way fidinayaan ilaykum xaggiin awda ilaahay aydiyahum gamcahooda ayay idiin soo fidinayaan iyo alsinatum carabayaashooda bisuu'i xumaan ayay idinku soo fidinayaan ciladan uu kaga reebaayo inay sirteen ay ogaadaan waxaa ilaahay una leeyahay subxaanahu watacaala hadday idinka qaalib noqdaan oo waxa weeye ay idinku guuleystaan cadow ayay idiin noqonayaan maxaa yeele hadda waxaad arkaysaa muslimiinta markii gaaladu ay ku guuleysatay oy markaasi awooddii ay ka qabsatay cadaawo fara badan inay u muujinayaan ayaad arkaysaa haddana ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wayabsuduu way fidinayaan ilaykum xaggiina aydiyahum gamcahooda ayay idin soo fidinayaan oo waa idin dilayaan waana idin garaacayaan wa alsinatahum carabayaashoodana way idin soo fidinayaan bisuu'i xumaan ayay idinla soo fidinayaan oo waxa weeye way idin caagayaan waxa weeye way idin dacaayadaynayaan wax walba oo xumaana ayay maaragtay idinku samaynayaan wawadduu waxay tamaninayaan oy jecel yihiin ou dhahadana ilaahay low tadfuruuna inaad kufrisiin ay jecel yihiin ilaahay subxaanahu watacaala cadowga islaamka waa nooga digay wawadduu waxay jecel yihiin ou ilaahay tamano weeye waxay tamaninayaan low tadfuruuna inaad kufritaan ay jecel yihiin oo hadda gaaladu qof kasta oo muslima inuu kufriyo ayuu jecel yahay sababtoo ah qof walba wuxuu rabaa in mabdiciisa lagu raaco ilaahay marka wuxuu dhahay lan tanfacakum idin anfici mayso arxaamukum raximiyaalkiina ud ilaahay qaraabooyinkiina iyo walaa awlaadukum awlaadiina u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo waxaa loola jeedaa mushrikiintaa weeye oo ayaga daraaddooda aada markaasi khabarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta akhbaartoodii aada u siraysanaysiin weeye cadaabka aakhira waxba idinka tari maayaan maxaa yeele aayadda horese nusuulkeedu waxaanu soo marnay ninkii maaragtay ala dhihi jiray xaadib ibnu abi balkacata inuu nimankii mushrikiinta ahay oo maka joogay wixii sir ahay markaasi oo rasuulka calayhi salatu wasalaam xaggiisa ka jiray inuu warqad ugu qoray oo markaasi arrinta uu ku andacoonayna ay ahaaday in meeshaas owlaadu u joogto oo markaasi owlaadaas iyo waxa weeye saasba ugu dhowro marka ilaahay wuxuu nooga waramayaa waxa weeye haddii ilaahay iyo rasuulkiisa xabiibkooda la daayo owlaad iyo qaraabo inaysan waxba noo saraynin oo ilaahay iyo rasuulkiisa kasoo horjeeda lan tanfacakum idin anfici mayso ud ilaahay arxaamukum raximiyaalkiina ud ilaahay iyo walaa owlaadukum awlaadiina ud ilaahay waa markaasi waxa weeye qaraabada xuxun oo markaasi kufaarta ah iyo owlaadda oo sidaasa ayaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala idin anfici mayso oo cadaabka aakhira waxba idinkaga tari mayso ud ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda idin anfici maayeen ou ilaahay yusalu waana la kala saarayaa ou dha ilaahay waa la kala saarayaa baynakum ininka dhexdiina ou dha ilaahay oo adinku haddaad tihiin mu'miniin jannada ayaad ahaanaysiin ayaguna gaalada markay ku dartan yihiin naar bay gelayaan. Marka waxa weeye qofku hadii Ilaahay xariirkiisa uu ka goosto oo qof xariir Ilaahay lala uusan haynin waxba markaasi kuu tari maayo. Marka Allah wuxuu dhahay subxaana wa tacaala yuftalu waa la kala saarayaa, baynakum dhexdiina waa la kala saarayaa, arxaamtaasi awlaadaasu waa markay gaalo yihiin uga weyn ayaa laydin kala saarayaa. Maayada qofka muminana janna u gelayaa sida wacdiga Ilaahay oo saadiqa uu sheegayo, kaafirkuna sidaasoo kale isna naar ayuu gelayaaho, halkaasaa lagu kala tegayaa weeye. Wallahu allahu dhe ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin basiirun, alihi caalim ku ah weeye, ilaahay waxaad falaysaan caalim buu ku yahay. Marka hadda ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu noo caddaynayaa in masalanba camalka lagu kala tegaayo oo markaasi qaraabo iyo waxa weeye raxim iyo waxa weeye furuuc iyo usuul haddii masalanba waxa weeye laysku khilaafsan yahay caqiidada oo qolana ay kufaar yihiin qolana muslimiin ay yihiin waxba markaasi inaysan isu faraynin oo markaasi waxa weeye ay kala tegayaan oo qolo walba markaasi meeshii camalkeedu ahay ilaahay uu aadinayo. haddana ilaahay wuxuuna dhahay waxaad camal falaysaan alla caalim ayuu ku yahay. qofku markaasi mu'min oo camal wanaagsan samaynaya waxaa ugu sugan wacdi ayaa ugu sugan, kii waxa weeye xumaan samaynayana waciid ayaa ugu sugan, oo ilaahay cid walba camalkeeda waa la socdaa weeye hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahaba. qad xaqiiqee kaanad lakum waxaa idiin ahaadow dhe ilaahay uswatun dayasow ilaahay xasanatun oo wanaagsan fii ibraahiima nebi ibraahim ayaa iswo wanaagsan idinkugu ahaatow dhe ilaahay oo qowl iyo ficil aad ugaga dayataan iyo waladiina kuwii macahu micigiisa ahaaday oo mu'miniin ahoo waqtigiisa ahay id waftiqaaluu ay u yidhaahdeen liqowmihim qoonkoodii innaa anagu bura-aa-u kuwa beri ayaanahay minkum idinka idinka beri ah iyo wa mimaa fii tacbuduuna aad caabudaysaan oo min duuni illahi ilaahay qeyrkiisa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga warramayaa markii alla uu noo soo caddeeyey subxaanahu watacaala xaalu man jacala alkufaara awliyaa, qofkii markaasi gaalada xiriir ka yeeshay suurada awelkeeda noogu soo sheegay iyo sidii looga digay, ilaahay meeshaan wuxuu nooga sheegayaa qisadii nabiyullaahi ibraahim iyo qoomkiisa. haddana waxa weeye dariiqada kan oo loogaga beri noqonayo kufriga in markaasi waxa weeye annagana uu kaga horeeyey, haddii nabiyullaahi ibraahim iyo ummaddiisa intii markaa rumaysay ay kufaartii ka beri noqdeen annagana laasim inay nagu tahay inaan ku dayanno ayaa ilaahay noo caddaynayaa. haddana waxaa ku sugan khaadib maaragtaya xaadib ninka hadda aanu soo maraynay ayaa towbiixu uga sugan yahay iyo cid kasta oo waxa weeye gaalada xiriirisa. marka hadda ambiyada ilaahay inaan markaasi uwaga dayanno wixii wanaagahay ayaa la doonayaa, wixii xun xun oo markaasi kufaarihii ay ahaayeen inaanu ka leexanno ayaa la doonayaa. marka alla wuxuu noo soo qabtay nabiyullaahi ibraahim khaliiluraxmaan ayaa ilaahay noo soo qabtay, haddaanahay ummati maxamed qad xaqiiqeh ayuu dhi ilaahay kaanad lakum waxaa idiin ahaaday iswatun ama uswatun dayasho xasanatun oo wanaagsan fii ibraahiima nebi ibraahim ayayna idinkuu ahaatay isu xasanaa weeye iyo waladiina kuwii macahu micigiisa ahaaday oo mu'miniin ahay id waqti ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qaaluu ay u yidhaahdeen liqowmihim qoonkoodii innaa anagu bura-aa-u kuwa beriya ayaanahay minkum idinka beri ayaan idinka nahay. waxa weeye namruud iyo qoladiisi waaye annagu beri baan idinka nahay, wa mimaa fiina beriyaan ka nahay tacbuduuna aad caabudaysaan oo min duuni illahi ilaahay qeyrkiisa kafarnaa bikum waana idinku kufrinay, macnaha waxa weeye waanu idin inkirnay weeye. wa badaa waxaana daahiray yidhaahdeen baynanaa annaga dhexdayna iyo wa baynakum ninka dhexdiina alcadaawatu cadowtinimo iyo walbaqlaa-u caro abaddan weligiin. wa badaa waxaa daahiray baynanaa annaga dhexdayna iyo wa baynakum ninka dhexdiina alcadaawatu cadowtinimo iyo walbaqlaa-u caro abaddan weligiina yidhaahdeen. marka waxa weeye wax isuheshiya nagama dhexeeyaan weeye, oo wax markaas annagay idinka noo dhexeeya ma jiraan, xataa tu'minuu billaahi alla intaad ka rumaynaysaan wax dow keligiis. maxaa yeele haddii caqiidadii laysku khilaafay waxaa meeshaan yimiday cadaawo iyo caro ayaa timiday. maxaa yeele ikhtilaafu lcaqiida waxay keenaysaa in cadaawo laysu qabo oo caro laysu qabo weeye, laakiin hadda waxa weeye weligeed ikhtilaafu lcaqiida waxay ka dhexay jirtay dadka waxa weeye maaragtaya kufaarta iyo muslimiinta ka dhexay jirtay. ma la doonayo dadka muslimiinta ah in ikhtilaafu lcaqiida ina ka dhacdo ay markaasi ay timaado cadaawo iyo caro, maxaa yeele ikhtilaafu lcaqiida mar walba waxay keenaysaa cadaawo iyo caro ayay keenaysaa. hadda markaasi saas waxay yahayda caqiidadu kuwa kufaarta iyo kuwa muslimiinta labadaasay ahaayeen. dadka muslimiinta hadda firiqda noqday waxaa u malaysaa inay wax badan cadaawo iyo caro ay ka dhexayso, taas markaasi waa musiibo iyaduna timiday weeye. حتى تؤمنوا انت اذكر رمينيسان بالله ألا وحده كريس اذكر رمينيسان إلا قول إبراهيم والإله إلا قول إبراهيم نبي إبراهيم قول كيس أودا أودا يهين مريان عيود إلهي لأبيه أبيه سأو قولي وحايا يبعلقى استثنان يا نبي إبراهيم وحايا خصوصا إسو حسن والإلهي مركب الكساس ليه إلا قول إبراهيم نبي إبراهيم قول كيس أودا أودا يهين مريان عيود إلهي لأبيه أبيه سأو دهي آزرهي لأستغفرن لك وانكو دافد دلب دونا لا استغفرن وان كو دافي دلب دونا وان كو دافي دلب دونا لك اديغا ابيهيو وان كو دافي دلب دونا ما يرى نبي الله ابراهيم ادى كور واسان كسومال جرني سوره مريم اين كسومال جرني ابي مركو دحاي لا ارجمنك وهجرني مريم مركو دحاي اذا هاجر وانا كرجنيا اذا انا هاجر مركو دو اسراعدي مركي مدى اي مرمان واسي او دحاي ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا rabbigayga ayaan dhaafid ku weydiin doonaa rabbigaygu waa mid ee baahiyee markii uu dhahay marka hadda istighfaartina markaasi waa u sameeyay laakiin markii dambe waa laga reebayo waa soo dhahay ilaahay suuratu bara wama kaana istighfaaru ibraahima liabihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyah falamaa tabayana annahu caduwun lilaahi tabara'a minhu waa sawl ilaahay markuu ogaada cadow ilaahay inuu yahay na waa sabiri noqday buga taas looga daya maayo qof gaala waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala diin dhaaf loo weydii maayo qof gaalnimo ku tegay ilaahay diin dhaaf loo weydii maayo marka taasaanana ka reebayaa ilaa qowla ibraahima nebi ibraahim qowlkiisa oodan uga dayahayna mooyaane ayuu dha ilaahay liabiihi aabihiisa uu qowlay la astakfiranna laka waan kuu dhaafi dalbi doonaa uu dhahay wamaa amliku mana hananaayo laka adiga aabbaheyow min allaahi ilaahay cadaabkiisa ee sawowgiisa min shayin shay kaaga hanan maayo laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaan dhaafid ku weydiinaya sidaasuu dhahay taa marka uu igama dayanaysaan ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayay yidhaahdeen u dha ilaahay nabiy ilaahay ibraahim iyo kuwa nuucigiisa ahay waxyaabahaan uga dayahaynay kamid yihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayay dhaheen u dha ilaahay calayka korkaaga ayaan tawakalnaa tala saaranay wa ilayka adiga xaggaaga ayaan anabnaa u noqonay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow calayka korkaaga ayaan tawakalnaa tala saaranay wa ilayka xaggaaga ayaana anabnaa u noqonay wa ilayka xaggaaga ayaana almasiiru marji ahaaday waxay ka mid tahay qowlu lkhaliil waman macahu weeye aasaa waxaa kuu qadaray marka qaali waxay yidhaahdeen nebi ibraahim iyo kuwa nicigiisa ahay oo mu'miniinta ahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow calayka korkaaga ayaan tawakalnaa tala saaranay wa ilayka xaggaaga ayaan anabnaa u noqonaynaa wa ilayka xaggaaga ayaa almasiiru marji ahaaday meesha loo noqonayo haddana waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tajcalnaa ha nooga yeelin fitnatan fidno liladiina kuwa kafuruu kufiyey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tajcalnaa ha noogaga yeelin fitnatan fidno liladiina kuwa kafuruu kufiyey ilaahu kuwaas fidnaha nooga yeelin saasna way dhaheen macnaha waxay ka wadaanaa la yidhi laa tudhiruhum calaynaa ilaahu aysan naga qaalib noqonin oo fayadunuu annahum cala alxaqi oy u malayaan markaas xaq inay ku sugan yihiin oy markaas kufidnoobaan caqliguna uu ka tago maxaa yeelaa fidnadu waxay ka imaanaysaa gaalada marka haddaba fidnadu waxay ku dhacday oo hadda kufaarta gaaladu ay u fidnoobeen muslimiintana ay u fidneeyeen waxa weeye markii gaaladu ay ka qaalib noqdaan dadka muslimiinta waxay u malaynayaan inay xaq iyagu ku sugan yihiin xaq markay isu malayeen iyagoo baadil ku sugnayna waa fidnoobayaan waxaa tegaya markaas caqligoodiiyaa tegaya maxaa yeele caqligii dhamay ayaa salumaayo wax walba waxay isu haysanayaan inay ayagu sax yihiin marka taasu fidno weeye fidna hadda maanta musiibo oo muslimiinta ku dhacday weeye wax ilaahay laga bari jira weeye taniga iyo markaasi diinihii hore waxa weeye gaaladu qalabadeedu waa fidno oo aada iyo aada u xoogan weeye laa tajcalhum weeye qaaligiina calaynaa ilaahayow kuwa naga adeega ka yeelin saasay ka wadaan oy u maleeyaan inay xaq ku sugan yihiin macnaha hadday waxa weeye annaga nagu qaalib noqdaan naga adkaadaan way fidnoobayaan weeye kufrigoodaana siyaadaaya waxyaabaha ay ku sugan yihiin oo gaalnimada ayayna daa'imayaan weeye maxaa yeele istitraagu sabaansabku waxau keenaa haa yidhi ziyaadatulkufriya la yidhi gaalada hadda maanta waa la sabaansabayaa awoodo ayaa la siiyey muslimiintibay maaragtay aa hoosta geleen cagta ku riixeen markaas waxa weeye arrintaas marka gaalnimadoodi aa kusii siyaadaysa kibirkoodii aa kusii badanaya duqyaankoodii baa ku badanaya waa sida haddaba iska cad weeye markaasay waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tajcalnaa ha nooga yeelin fitnatan fidno liladiina kuwa kafaruu kufriyey wafir lanaa noo dhaafay yidhaahdeen ربنا يا ربنا ربغينو إنك أدوه أنت أدوه العزيز الذي غالب أياته الحكيم الذي فلصوبان أياته وإلهي نوض إلهي واغفر لنا إله نوضاف ربنا يا ربنا ربغينو نوضاف إلهي إنك أدوه أنت أدوه تأكيد وهي العزيز الذي غالب أياته الحكيم الذي فلصوبان أياته وحسن عيناته إلهي نوضاف وهي هروس ودنوض وهي iyo wixii marka mustaqbalka hoos soo socdo noo dhaaftaasay ka wadaan mustaqbalka xataa iska reebi maayaan laakin hadda waxay ka wadaan wixii markaasi dambiyo aan galnay ilaahu noo dhaafay ka wadaan la wallahi ayuu ilaahay qad xaqiiqaha kaana lakum muhaidin ahaadow ilaahay haddana khidaabkan waxa way ummad maxamed oo dhan ayaa ilaahay la khidaabaya la wallahi qad xaqiiqaha kaana lakum muhaidin ahaadow ilaahay fiihi mawd ilaahay nabi ibraahim iyo waman kaana macahu waxaa idinkugu ahaaday uswatun dayashow ilaahay xasanatun oo wanaagsan laqad xaqiiqa kaana lakum maxaa idinkugu ahaaday ilaahay fiihi nabi ibraahim iyo inti micigiisa rumaysow ilaahay uswatun dayashow ilaahay hadda waa lagu soo celiyey waxaa loo keenay mubaalaqo waxaana markaasi laysku boorinayaa itibaac oo la raaco nabiyulaahi ibraahim iyo ummaddiisi oo markaasi sifaadkaas laga raaco iyo sifo kastoo markaasi khayrahay ku wada sifoobeen ilaa wanaagiiba ku wada sifoobeen markaasuu dhahay ilaahay laqad xaqiiqaha kaana lakum waxaa idinkugu sugnaaday fiihim nebi ibraahim iyo muminiinta micigiisa ahay uswatun ama iswatun dayashow ilaahay xasanatun oo wanaagsan liman duul ayaana isu xasanaa ugu sugnaatay yarju llaaha alla rajeynaa alla ka baqaayo iyo walyowma yowmki alaakhira oo dambe u dhahay ilaahay liman duul ayaana isu xasanaa ugu sugnaatow ilaahay kaana ahaaday yarju llaaha alla inuu rajeynaayo yakhaafu llaha weeye alla uu ka baqaayo iyo walyowma yowmki alaakhira oo dambe u dhahay ilaahay marka hadda qofka ilaahay iyo yowmul aakhir ka baqaayo oo rumaysan oo rajo ka qaba oo waxa weeye sabow maaragtay ilaahay subxaana watacaala sabowgiisa rajaynaayo ciqaabka allana ka baqaayo kaas ayaa waxa weeye isu xasana ugu sugnaatay waman yatawalla ruuxi xariirya udha ilaahay waman yatawalla ruuxi xariirso udha ilaahay yuwaalil kufaara weeye gaalada qofkii xariiriya ama waman yatawalla ruuxi jeesta wasga dhihi kartaa oo jeesasku waxa uu keenayaa gaalada xiriirinteeda waman yatawalla ruuxi jeesto udha ilaahay fa ina allaha alla udha ilaahay huwa alqaniyu allihi deeqtoon weeye ilaahay khalqiisa waa ka deeqtoon yahay oo hadda marka hadda ilaahayna leeyahay subxaana wa tacaala qofku waxa weeye markii ilaahay daacadiisa uu la yimaado alla waa sawaabinayaa waana loogu yeerayaa ilaahay iyo rusushiisa inuu rumeeyo ayaa loogu yeerayaa qofka haddii waxa weeye hadda arrintaas laga waayo ilaahay dan uu ka leeyahay ma jirta subxaana wa tacaala markaasuu dhahay alle waman yatawalla ruuxi jeestow dha ilaahay fa ina allaha alle huwa alqaniyu allihi deeqtoon weeye ilaahay khalqiisa waa ka maarmaa alxamiidu almaxmuudu allihi la mahadiyo weeyo dadka ahlu daacadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala way mahadinayaan subxaanahu wa tacaala weeye waayahay casa allaahu alle wuxuu mudan yahow dha ilaahay an yajcala inuu yeelo baynakum idinka dhexdiina iyo wa bayna aladiina kuwa dhexdooda caadaytum aad colaysanteen oo minhum kufaarta ka mid ahow dha ilaahay mawaddatan maxabo inuu yeelo ayuu alla mudan yahay wallaahu allana qadiirun alayhi kara weeye arrinkaas wallaahu alla kafuurun alayhi dhaafo weeye raxiimun alayhi naxariista weeye ilaahay hadda subxaanahu watacaala aayaddan waxa u tafliya ugaga dhigayaa dadkii mu'miniinta ahay markii laga reebay muwaalaatu lkufaar oo waxa weeye suuradda awelkeeda loogaga soo reebay muslimiinta naftooda waxaa ku adkulaataa la yidhi kufaarta inay ka haajiraan maxaa yeela dadkan lasoo yidhaha xiriirina dad waxay ahaayeen qaraabadooda ahay ahaayeen maadaama qaraabadoodii oo kufaarta ahay laga reebay ayagina ay ku cuslaatay inay ka hijroodaan ilaahay wuxuu u yaguuhayaa muslimiinta in aqaaribtoodii dadkii qaraabadooda ahay oo kufaarta ahay ay soo rumeeyaan oy soo rumeyhaayaan oo ilaahay iimaan uu gelinaayo isla markaasna ay u banaanahayso ayaga inay xiriiriyaan oo taasu ay imaan doonto ilaahayna markii ay kala tagsanaayeen oy caqiidada ay ku kala tagsanaayeen in ilaahay soo wada kulmi doono dad markaasi meel isugu yimaado ay noqdaan taasaa ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta ayaa ilaahay u yaguuhaaya casaadu marka hadda waxa weeye qur-aanka iyo axaadiisada xaqiiqay ka dhigantaa lacalada oo qur-aanka axaadiisa ku jirto oo kale weeye arrintaasina way dhacday oo dad badanoo waxa weeye qaraabaadkooda kufaaray ahaayeen oo muddo waxa weeye dhibaata ay kala dhex siilay ayaa markii dambe soo rumeeyeen markaasay isku mabda noqdeen markaasay waxay noqdeen dad mu'miniin ahoo saxaaba fillaahi ilaahay daraadiisa isu jecel ayay noqdeenoo ilaahay subxaanahu watacaala وعدي يو يبا واسا صوبح يا الله الله مركا صوبح داي سبحانه وتعالى عسى الله ألا وحو مدنيه إلهي وحو حقيقة كوي هاي وي أن يتعالى إلو يرايو بينكم إنك دحدين مؤمنين يو بين الذين كوا دحدودة عاديتم آد عليكمتين ومنهم أهل مكة كمدهو لأفار مكو ووكي أصلي هذي نودة المحبين ويلا جعل وي جعل كاسوها وي بأن يهديهم للإسلام إن إلهي إسلامك أخوان وشعي إيمانك وي او مركز اي اذين نغضان اولياء اذين نغضان ولا يدين مركز اي اصف ماضو مركز اوضا الهي سبحانه وتعالى ساس اي الهي حقيقة كيه حس الله الله وحو مدينه حقيقة كيه ان يتعالى انو يلايو بينكم اذين كدحرين ايو بين الذين كو بين كودا عاديكم اد عليكمتين ومنهم ايود الهي كفار ساس كمدهو الهي مودة محبو الهي والله الله قدير عليه سلوي إلهي أرنتاس قادر أيقيا إن إلهي دسك أهوي حديث صوت الله إذن كره يوكو فاسها إلهي ما ود دحلين أودغو أو إسلام في إلهي سوفين كانوا إلهي أود أيو إليه هاي الأود إلهي وحده بها مجرسو دسك أن هذا وحوي دبا صدق إيه مركاسي مصائب صورو إيه جنب قود وبدنيه إلهي أود بأليه إنو سوهن ونشوف إيه مركاسي دسك وناسوه مسلحين فأخو صدره مرك إلهي سبحانه وتعالى أرنت أسواسا ليالي معايا لما كن مكلا فرطي أيها رسول كان عليه السلام وحبا مركاسي قريش إيو مركاس فارموك الرجل به جري لما أنت المركاسي صوتهم أين لما أنت ذي صوتهم أين والله ألاو لإلهي غفور على هو دافع وي وي هر مران إلهي وأو دافع معايا لنبي نزول عليه السلام الإسلام يهدوه ما قبله لإلهي إسلام كوني كهري وطابعين أيها وقف كان كافر وهاي كفر جي فهوي معصية أو كفر جي وها هذا حقوق الله وها هذا نسأل بعد قف كان حقوق الآدم هذا هو يسته أو ولا مركز وهاوي وضعي قف كان مركز أو كذا عن ما يش وجوه أو أنت وقال هاي أو كقاطي هذا إسلام ولا بس إلنا وها ذي مغران لكن وحوري أتري مركز وهاوي وحوري مركز وهاوي لقدوني معي هل إسلام يهدم ما قبل هوي مركز ده يقال سبحانه وتعالى والله الله الإله قفور عليه دافع وي قفور له ما سلف وي قعد على سنتين إلهي وهو دافع ياهو وهي مركة يستيقي إلهي وخسر تريا إيمان كان الله وخسر تريا رحيم الله كيون حريصان أي وي ومركي أي سوء إسلامان إلهي سبحانه وتعالى نحريسي سئيه ليا هو الله سبحانه وتعالى أيون حريصان أي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقتدين إلهي مرك هذا سبحانه وتعالى قال دي والله بقى يا ورمك هو حوي حديث كود أنا لك الرئيب هو أنا لك الرئيب لبضى تقيبوت أيها إلهي سبحانه وتعالى أنه غوهم إياه هذا مرك أيضا وهيك سود التالي إنا يخصصته حكم كيف سود دقي سورة أول كذا معايا سورة أول كذا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لإلهي عدو غيقة يا عدو غينا حيها كي يرون إلهي هذا مركز الكفار وطن أيا سورة أول كذا أيا مركز ساء الباب كذا لما لخلاله عايد هو مركز وحي هذا عام أي هذي في سائر الكفار عليه مطلقا وي قال هذا انت هذا كلام تقول مطلقا وي هبا هذا هذا حتى مصالحين هذا إلهي سنسان وكوع بين إياه وهي قال هذا كمدة هو أيها إيه مسلمين تصلوا حول هذه إيه مهادنوا إن ما كاسي موددوا ذا إبنانتها موددوا ماهن لد معناها كفر قوضة لجعلانا لكن حرير أيها الله ما يسكر أوي لاهي قانا مركاسي وحاوي مودة شاملين إن كفار تاليري ورد بلو جيري ناهي قيل استغسونا إيه إلا حرير يقال هذا وي مودة شاملين إلالي معايا روحة جيرا نمن حتى لديه جيري بني خزاعة إيه دون الحرس نمن لديه جيري فقا ساشيري كلالي او مركا سيوها ويا اهلي او ادحى يا مؤمنين فا ادحى يا ويا هدي هذا مركا وركا اصل قبتالي ايضا نوحي نقوني سا محكمي نقوني سالي وها مركا هدى بنانا لدي مسلمين فا ابنان قال هذا اني جعلادان او مركا سلاكين دماذا مسلمين تقوسف هي قوة صلحة فجرة او وها ويا عهود يسدح ذا هيدو قال كالهود اولا يو اي نقصوه مالك جنسورة البراء قال هذا مركا سجرته او جميين تمركاسي بلاد الغصو غي اسلامتا او هادنا وحاوية جسيدة ساس قبحنا iyo kuwa sulxa laga galay in markaasi la jeclaado ayaa banaanaynaysaa. culimada qaar waxay yidhahdeen aayaddatan lam yuqaatiluukum la leeyahay waxaa laga wadaa aan dagaal idinku bilaabinaa loola jeedaa, yaanba idinkaiyo ayaga sulux idiin dhexayna weeye. laakiin arrintaas hadda qowlkan dambo islaamka bilow markuu ahay ayaa arrintaas eedaa layidhi. kabacdina waxaa lagu nasakay jihaadkii lays amray si caama oo ilaahay yidhi faqtuluu mushrikiina xayu wajadtumum, ula ilaahay oo suuratu balaa inu kusoo mari gaalada la dagaalama meel alaal meeshaad ka heshiin. marka hadda waxaa weeye aayaddatan oo markaasi laa yanhaakum ullahu can aladiina ilaa aayadda kalentoodo gaalada laba qaybood u qaybinaysa, haddii ilaahay yidhahdo casharkeenna dambe ayaynu kusoo qaadanaynaa, casharkeenase intaasuu ku egyahay. wallahu subxaana watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaani raxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sideedaad oo suuratu lmumtaxina ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aadihii ugu dambeeyey dadka muuminiinta ahoo ummatul muxamedka uswo xasanaa inay ugu sugan tahay nabiyullaahi ibraahim iyo dadkii micigiisa rumeeyey oo muuminiinta ahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay waxa loogaga dayanaayo iyo waxaan loogaga dayanayno ilaahay uu soo isnoonayo istikfaartii nabiyullaahi ibraahim aabbihiisa u weydiiyey oo kaafir ahay oo aan loogaga dayanayna. alla waxa uuna soo yidhi subxaanahu watacaala markii suuraddan bilowgeeda ilaahay subxaanahu watacaala muuminiinta uu ka nahdiyey muwaalaatu lkufaar mudlaqan loogaga nahiyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala soo khasisayo alla waxa uu yidhi subxaanahu watacaala sida tan ayuu dhahay laa yanhaakum ullaahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin. marka ilaahay markuu haddana na soo dhahay casa allaahu an yajcala baynakum ow dha ilaahay wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda, aayaddaas marka laysagaga reebay muwaalaatu lkufaar waxaa ilaahay subxaanahu watacaala dadkii muuminiinta ahay tasliya uga dhigay alla xaqiiqa inuu ku yahay inuu yeelaayo adinka iyo kuwa aada colaysanteen oo kufaarta ah u dha ilaahay mawadda uu yeelaayo ood isjeclaanaysiin. hadda waxa weeye kufaarta waxaa laysku jeclaa karaa waxa weeye inay soo islaamaan, taasina way dhacdayo dad badan oo gaalo ahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qalbigooda islaamka ku sharxay oo ay soo islaameen. dadkii muuminiinta ahaayoo qaraabaadkoodu kufaarta ay ahaayeenne ilaahay subxaanahu watacaala qalbiga ayuu u qaboojiyeyo dadkii qaraabadooda ahaayoo kufaarta ahay oo laga reebay inay xidhiirsaan ayaa ilaahay usoo hanuuniyey. taasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala muuminiinta u ballan qaaday wallaahu alla qadiirun allihii qara weye u dhahay arrinkaas, wallaahu allana kafuurun allihii dhaafo weeye wixii hormaray, raxiimun allihii naxariisto weeye. arrintaas marka waxa weeye xooggeedu wuxuu dhacay waqtigii aheeday fatxu mako oo markaasi qaacidatu lmushrikiin ay baaba'day ayaa maaragtaya ilaahay subxaanahu watacaala dadkii kufaaraha ahay badankooda ay soo rumeeyeen. gaalada marka hadda waxa weeye layska nahyinaayo xiriirkooda ayaa laba qaybood ilaahay noogaga dhigayaa iyadoo hadda aayaddatan waxa weeye muqadamadeedii casharkeenna hore aynu kusoo sheegnay. ilaahay wuxuu yihi laa yanhaakum ullaahu alla idinka reebi maayo can aladiina can muwaalaati aladiina kuwa xiriirkooda u dha ilaahay lam yuqaatiluukum aan idinla dagaalamin fi diini diinta aan idinkula dagaalamin walam yukhrijuukum aana idinka bixin min diyaarikum daarihiin aan idinka bixin an tabaruuhum inaad u baarimo fasiin ilaahay idinka reebi maayo oo watuqsiduu aada u garsoosiin ilayhim ayaga xaggooda u dha ilaahay in allaha allana yuxibu waa jecel yahay almuqsidiina kuwa garta sooraayay alla waa jecel yahay subxaanahu watacaala. marka hadda kufaarta ilaahay wuxuuna dhahay subxaanahu watacaala alla idinka reebi maayay inaad xayirisaan kuwa waxa weeye aan idinla dagaalamaynin oon diinta idinkula dagaalamaynin, daarihiinana aan idinka bixinaynin inaad biru u samaysaan ood u garsoortiin ilaahay idinka reebi maayo subxaanahu watacaala. aayaddan hadda marka labadii aqwaal oo ku jirtay oo waxa weeye mufasiriinta iyo aqwaalu saxaaba ahay casharkeenna hore aynu kusoo marnay, alla waa jecel yahay u dhahay in allaha alla yuxibu waa jecel yahay almuqsidiina kuwa garta sooraay ayuu dhahay ilaahay oo caadiliinta ee marka waxa weeye dadkaas cadaalo u sameeya ayuu dhahay ilaahay mar haddii ay sidaa yihiin. innamaa in kaleeta maahina yanhaakum ullaahu alla wuxuu idinka reebaa u dhay ilaahay can aladiina can muwaalaati aladiina kuwa xiriirkooda u dha ilaahay qaataluukum idinla dagaalamay fi diini diinta idinkula dagaalamay oo wa akhrajuukum idinka bixiyey min diyaarikum daarihiina idinka bixiyey oo wadaharu ugu kaalmeeyey isugu kaalmeeyey calaa ikhraajikum bixintiina isugu kaalmeeyey an tawallowhum inaad ka wili yeelataan ayaa ilaahay idinka reebaya. Kuwa markaasi xiriirkoodana laka reebaayo ayaa ilaahay nooga waramaya qoladii hadda laga soo waramay cagsigooda inay yihiin. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala inamaa in kaleeta maahina yanhaakum ullaahu alla wuxuu idinka reebayaa mu'miniinow an iladiina can muwaalaati ladiina kuwii xiriirkooda ayaa alla idinka reebayaa qaataluukum idinla dagaalamowdha ilaahay fi diina diinta idinkula dagaalamay. Kuwa waxa weeye diinta idinkula dagaalamayo xarbiyiinta ayaa xiriirkooda laydinka reebayaa oo wa akhrajuukum idinka bixiyowdha ilaahay min diyaarikum daarihiina idinka bixiyey daarihiina idinka saaray xoog idinkaga saaray wadaaharuu isugu kaalmeeyowdha ilaahay calaa ikhraajikum bixintiinana isugu kaalmeeyey an tawallowhum baa dalo istimaal weeye ayaduna inaad ka wili yeelataan oo ka xiriir yeelataan ayaa ilaahay idinka reebaya. Waman yatawallahum ruuxii ka wili yeeshow ilaahay qolada noocaas oo saa ku sifoobay kuwa waxa weeye diinta idinkula dagaalamay oo daarihiina idinka saaray oo ikhraajkiina isu kaalmaystay oo isu bahaystay ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waman yatawallahum ruuxu kuwaas ka xiriir yeesha oo xiriiriya sidaa ku sifoobay oo gaalada ah fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay mankii oo jamac noqoto weeye humu daalimuuna kuwa daalimiin ah weye u ilaahay. Waman yatawallahum ruuxii ka xiriir yeeshow dha ilaahay fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humu daalimuuna kuwa daalimiina weeyow dha ilaahay subxaanahu watacaala. Gaalo oo sidaas ku sifowday qofki markaasi xiriir ka yeesha waa daalim ayuu dha ilaahay. Maxaa yeele kufaarta mar hadday xarbiyiin yihiin qofkii xiriir ka yeesha ahu daalim buu noqonayaa oo gaal markaasi waxa weeye muslimiintii kasoo horjeeday oo xarbi ku ah qofkii markaasi xiriir la yeesha wuxuu noqonayaa daalim uu dha ilaahay subxaanahu watacaala. Fa ulaa'ika humu daalimuuna ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala kuwaasu daalimiin weeye. ya ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow idaa waqtigii jaa'akum idi yimaadaan almu'minaatu haweenka mu'minaadka muhaajiraatin xaal iyin kuwa soo haajirow dha ilaahay oo ka soo haajiray kufaarta famtaxinuuhunna haweenkaas imtixaanow dha ilaahay allaahu alle ayaa aclamu og biiimaanihinna iimaankooda ilaahay yaa oga imtixaana fain calimtumuuhunna haddaad ku ogaatiinow dha ilaahay mu'minaatin kuwa mu'minaada inay yihiin falaa tarjicuuhunna ha u celina ila alkufaari gaalada ha u celinow ilaahay laahunna haweenkaasu ma ahanow dha ilaahay xilun xalaal kuwa lahum kufaarta u ah walahum kufaartuna ma ahan yaxiluuna kuwa xalaal u ah lahunna haweenkaas wa aatuuhum siiyow dha ilaahay kufaarta maa anfaquu waxay ku nafaqeeyeen haweenkan ka soo tegay oo muhuurtoodii ah walaa junaaxa dembina calaykum korkiina ma ahan an tansixuuhuna inaad guursatiin haweenkaas idaa waqtigii aataytumuhuna aad siisiin ujuurahuna mahariyaalkooda aad siisiin ow dha ilaahay walaa tumsikuu ama walaa tumasikuu ha haysan ow dha ilaahay bicisamil kawaafiri naagihii kaafiraadka ahay xaygooda ha haysan ow dha ilaahay wasaluu su-aasha ow dha ilaahay kufaarta maa anfaqtum waxaad ku nafaqayseen su-aasha markay idinka tagaan naagahaas way gaalo noqdaan weeye gaaladii ay u galeen maharkii aad siiseen su-aasha u dha ilaahay waliyas'aluu ayaguna haydin su-aashaana kufaartu maa anfaquu waxay naagaha ku nafaqeeyeen oo kasoo tegay daalikum kii naaso u dha ilaahay xukmullaahi ilaahay xukunkiisi weeye yaxkumu alla waa xukminayaa baynakum dhexdiina ayuu ku xukminayaa xukunkaas wallaahu allana caliimun allay ku cilmi la weeye addoomankiisa xakiimun allay fal suuban weeye ilaahay wuxuu sanxaynaayo. Aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay caddaynaysaa tasmiyadii suuraddatan marka ugu horeysa way caddaynaysaa maxaa yeele suuraddan waxaa lagu magaa suuratu lmumtaxina lagu magacaabay suuratu lmumtaxina waxaa loogu magacaabay kelimadatana famtaxinuuhunna daas weeye balse hadda aayaddatan iyo aayadda ku xigta axkaamtooda waanu ka waramaynaa xukunkoodu waxa weeye waa mansuuq sida qaalibka ah balse hadda waxa weeye qaliyadii waqtigaas jirtay ayay cabirayaan waxaa ilaahay subxaanahu watacaala oo mu'miniinta amray marka hore in maxaa weeye gaalada laga hijroodo oo laga haajiro ayaa la faray. Marka haddii gaalada in laga hijroodo laysfaray arrintaasi waxay keenaysaa inaan lala afkunin oo aan meel lala degin ayay keenaysaa weeye oo markaasi laga hijroodo oo islaamka loo hijroodo ayadoo laga baqaayo muwaalaadkii la iska reebay inuu meesha ka dhaco, maxaa yeele gaalkii xarbiga ahay haddii waxa weeye musaakano aada la samayso oo aada la degto oodan ka hijroonin, waxaa imaanaysa muwaalaad aanba xiriirin oo markaasi layska nahiyo aan banaanin ayaa imaanaysa, taasoo markaasi dembi uu ka imaanayo. ilaahay uu soo yidhi faulaa'ika hum udaalimuuna waman yatawallahum faulaa'ika hum udaalimuun, ilahay uu soo dhahay qofkii ka xiriiryeesa daalimiin wey u dhahay. waxaa leeyahy isguursigu waxa uu kamid yahaa layidhi min aqrabi asbaabi lmuwaalaada layidhi, waxyaabaha laysku xiriirto waxa sababta u ah kuwa ugu dhow ayuu kamid yahay. maxaa yeele dadka haddii waxa weeye tanaasux isguursi haddau dhex maro waxaa imaanaya markaasi is-xiriirin baa imaanaysa iyo isdhexgal baa imaanaya. marka ilaahay wuxuu caddaynayaa axkaamu zawjayn, zawjaynka axkaamtooda ayuu ilaahay caddaynayaa aayaddatan ku caddaynayaa. aayaddan marka sawnuzuulkeeda wuxuu ahaa ayaa layidhi intaana macnaheed uu gelin rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markii caqadka uu la galay caqdu sulxiga ahay amba hudnada ahay oo waktigii xudaybiye uu la galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo hadda aanu meelo badan kusoo marnay, waxaa markaasi shuruudaha laysku qabtay kamid aheeday waxaa kamid ahay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa lagu qabtay in qofkii waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam u taga oo maka ka taga, in haddii waxa weeye madiine uu tago qofkaas la soo celinaayo oo kufaarta loo soo celinaayo maka la keenaayo, qofkaasu ha islaamo ama yuusan islaamine, qof allaale qofkii maka ka taga ee madiine taga in gaalada loo soo celinaayo, muslim baha adaa dow rabo, laakiin ayaga kufaartu qofkii madiine kasoo tagay inaysan celinaynin. arrin waxa weeye daahirkeedu aad u malayhaysay in markaasi muslimiinta jawrugu sugan yahay, laakiin baadinkeeda khayrugu ugu sugnaay. hase yeeshee faahfaahinteeda iyo amuurahaas xigmada ka dambaysa ilaahay waxau nooga soo waramay suuratu lfatxi ayuu ilaahay nooga soo waramay oo halkaasaana uga soo waranayo lagu soo ogaada casharadeena horaan kusoo marnay. ayagoo arrintu sidaas tahaa marka waxa weeye sulxaasna lagu jiro intaan maka nabiga calayhi salatu wasalaam uusan qabsanin 10 sanaa lagu heshiiyey, laakiin waxa weeye ballankiyaa waxaa jabiyey kufaaru makee. ayadoo arrintu saas tahay ayaa haween la yidhaahdo subaycata binti alxaras alaslamiya ayay timid, ayoo waxay kasoo tagtay maka ayay kasoo tagtay ayadoo soo hijrootay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam usoo hijrootay ayay maka ka timid oy madiine tagtay. arrintaas markay dhacday naagtan waxaa qabi jiray nin la dhihi jiray sayfi ibnu raahib la dhihi jiray, ibnu lmusaafirna waa la sheegay. ninkaas sayfi la dhihi jiray ayaa qabi jiray, marka ninkii qabay ayaa ka daba yimidaa layidhi, nin bani makhduum nimanka la yidhaha ka tirsan ayuu ahay, gaal ayuuna ahay ayaa layidhi. marka wuxuu ogaay ninkaana shuruudi meesha kiile ayuu ogaay, markaasu wuxuu yihi muxamedow haweentaydii halaygu soo celi u dhaho naagtaydii faraha layga saaro, maxaa yeele shuruuddaas adaa shardisay oo qofkii maka kasoo tagoo madiine yimaaday in la celinaayo, shuruuddaas adaa shardiye naagtaydii ha laysiiyo ayuu dhahay. markaasaa ilaahay aayaddan soo dejiyay subxaanahu watacaala. aayaddan marka waxay diidaysaa in naagtii sidaas ku timiday in la celiyo, oo ayadoo islaamka soo aadayo soo hijrootay in gaaladii gacanteeda lagu sii celiyo ayay diidaysaa. haddana waxa weeye kaafirkii qabay nikaaxoodii inuu kala go-ay, mar hadday ayadu markaasi muslimad ay tahay isaguna gaal gaalnimadii uu ku haray ayaa meeshaas ka caddaanaysa. haddana aayaddan markay soo degtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam gaalkii ma uusan siine waxaa lagu xugmiyey aayadda tan. nabigu calayhi salaatu wasalaam waa dhaariyaa layidhi subayca haweenta la yidhaahdo waa dhaariyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. markaasay dhaaratay inaysan usoo hijroonin ilaa islaam daraaddiis mooyaane oo wax kale aysan ahayn, oy cadhaninkeeda ay ka soo cadhootay arrinta aysan ahayne lilislaami faqad ay tahay weeye. ninkeedii nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey ninkii sayfi la dhihi jiray wixii markaasi waxa weeye meher ayuu naagtan hore u siiyey ayuu nabigu siiyo calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay naagtan maxaad ku mahersatayo meher maxaad u siisay, markaasuu intaasaan siiyo u dhahay meherkaagii hoo ayaa layidhi nabiguna laguguna deri maayo, maxaa yeele xag ilaahayaa laga diiday arrintaas. asaga marka waxa weeye haddii naagta kusoo tartay intaasoo xoolaana uu helay waa iska laatay, wixiisiina qaatay. naagta markii waxa weeye la isibreeyey, qolaha dee naagta lagama guusanaye, isibre ayaa la marsiinayaahe, oo haddana waxaa la rabaa inay ciddadeedii islaamka dhexdiisa ay ku go-do. hadday naag madquula ay tahay weeye, waxay kaley doonaysaa weli iyo shaahidaan weeye, iyo markaasi baqiyada shuruudusixa weeye, naagta madquulada ahay iyo keyrkeedaba laga doonaayo. hawlahaas markay u dhammaadeen, waxaa guursaday sayidina cumar bin khadaab ayaa guursadayna naagtii noocaaseed weeye. marka hadda xukunkaas ayaa laga waramayaa oo haweentaas kusoo degay. labada aayadood markaan dhamayna ayaana waxa weeye axkaamtaanu inay mansuuq tahay ayaanu ka waramaynaa, wixii mansuuq ka ah iyo waxaan ka ahaynba. ilaahay markaas wuxuu dhahay yaa ayuha aladiina julka aamanuu rumeeyeenow idaa waqiyi jaa'akum idin yimaadaan almu'minaatu haweenka mu'minaadka ah, waxa weeye haweenka lisaanka ka sheeganaayo inay mu'minaad ay yihiin hadday idin yimaadiinow dhe ilaahi subxaanahu watacaala, muhaajiraatin xaalihin kuwa soo haajiray oo kufaarka ka soo haajiray, bacda sulxi macahum weeye fi lxudaybiyati markay sulxa aada la gasheen xudaybiye, taasoo sidaa hadda horuu soo sheegna aheeday qofka ayada ka yimaada in loo celinaayo mu'miniinta qofka ka tagaana la celinaynin, famtaxinuuhuna haweenkaas imtixaanu ilaahay, halkaasaa noqonaysa jawaabdi. famtaxinuuhuna imtixaana ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. imtixaankan waxa weeye waa la dhaarinayaa annahuna maa kharajna ilaa ragbatan fi lislaami weeye, laa buqdan liaswaajihina alkufaar weeye, walaa cisran lirijaalin maa muslimiin. saasaa lagu dhaarinaya, ku dhaartaa la leeyi inaadan usoo bixina ilaa jacayl islaamka aada u qabtiin mooyaane, oysan arrintiinu ahaynin caro aad raggiinni ka caraysan tihiin gaalada ahay, iyo cishqi markaasi aada u qabtiin rag muslimiinta kamida oo aada jeceshihiin oo saa nimankiina uga soo tagteen weye. sidaas ayaa nabigeena calayhi salatu wasalaam uu ku dhaariyey. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala allaahu alle ayaa aclamu og biiimaanihinna, haweenkaas iimaankooda ilaahay subxaanahu watacaala ayaa og ee markaasi idinku dhaariyow dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. fain calimtumuuhunna haddaad ku ogaatiinow ilaahay, danamtumuuhunna bilxalis weeye, dhaartaas aad dhaariseen hadday idinla noqoto oo dhanigiinna uu ku xoog bato mu'minaatin haween mu'minaada inay yihiinow ilaahay, falaa tarjicuuhunna ha u celina ila alkufaari gaalada ha u celina. haddii markaasi dhanni oo mutaakid ahoo dhaar lagu kalay meesha uu yimaado oy dhaartaanow ilaahay, falaa tarjicuuhunna ha u celina ila alkufaari gaalada ha u celinow ilaahay, loo celin maayo kufaarka. maxaa yeelow dhe ilaahay laahunna haweenkaasu ma ahan xillun xalaal kuwa u ah lahu meel kufaari gaalada, maxaa yeele waxaa kala go-ay islaamkii baa kala reebay. laahunna ma ahanow dhe ilaahay haweenkaasu xillun xalaal kuwa u ah lahu meel kufaari gaalada, walaa hum kufaartuna ma ahan yaxilluuna kuwa xalaalu ah laahunna haweenkaas ayaguna xalaalu ma ahan, maxaa yeele meesha waxaa kala gooyey islaamnimadaas iyo kufrigaas meesha galay ayaa kala garaaya, oo waxa weeye cismatu nikaaxi halkaasay ku dhamaanaysaa. waaatuuhum siiyow dha ilaahay acdul kufaara weeye, kufaarta siiyow dha ilaahay naagahaas soo tegay raggoodii weeye, sida hadda macnahaasa nusuulkaan kusoo sheegnay, maa anfaquu waxay ku nafaqeeyeen siiyow dha ilaahay. nafaqadatan waxa weeye nafaqadii hadda naagtu weligeed uu nafaqo yahay loolama jeede, waxaa laga wadaa nafaqada waa mahalkii baa laga wadaa. maa anfaquu waxay ku nafaqeeyeen sii ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, maa dafacuu lahuna min almuhuura loola jeeda, wixii ay siiyeen oo mahara weeye, haddii hadda laakiin weli mahar ayna siin waxba loo sii maayo weye. waa sidii nabigeena calayhi salatu wasalaam uu sayuuray weye, zawje maaragtay ninkeedii subayca nii lahay, subayca zawjkeedii sida uu siiyey nabigu calayhi salaam maharka u siiyey. walaa junaaxa, marka haddii naagtii mahar la siiyo oo ninkii laga diro oo saas ay ku tagto naagtii naag muslimada weeye, waxaa markaasi dadka mu'miniinta u banaan naagta hadday soo islaamto inay guursadaan, sida dhacdayo hadda hore aan soo marnayo naasi subaycaheeday sayidina cumar bin khadaab u guursaday. walaa junaaxa dembiyow dha ilaahay calaykum korkiina ma ahan an tankicuuhuna inaad guursatiinow dha ilaahay, nikaaxi markaasi shardigiisii in lala qabo weeye oo in ciddadeeda islaamka ay ku go-do weeye, hadday naag madkuula ay tahoo hore loo duquulay iyo weli iyo shaahidaan iyo shuruudu sixadii baqiyadeedii kale markii lahaayo weeye. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahan an tankicuuna inaad guursatiinow ilaahay idaa wafiyi aataytumuhuna aasiisiin ujuurahuna mahryaalkood aada siisaan. Hadda mahrsiintaanu in markii la guursanayo hore maharka laga siiyo shardi maahan, ee waxaa laga wadaa maharka ihtimaam la siinayo weeye, in markaasi maharka aan laga qaadanin naagta ayaa la doonayaa, oo maharkeeda markaasi laga fikiro weeye. walaa tumasikuu amba walaa tumsikuu ha haysanow dha ilaahay mu'miniinow bicisa milka waafiri, naagihii kaafiraadka ahay xarigoodi ha haysanow ilaahay. zawjaadkiini waxa weeye oo islaamka ka baxay weeye, walaa xiqaasi lilmushrikiin weeye, naagihii gaalada haleelay iyagoo hidaabo weeye, maxaayle hidowgoodaas ayaa waxa weeye nikaaxiini goynaya weeye. hadday hidaabaan hadday islaamku markaas maaragtay ay ka baxaan nikaaxoodi sidaasuu markaasuu idinkaa go-ayaa. marka hadda waxa weeye naasii oo gaalowday nikaaxiid ha haysanow ilaahay maba hays maayaade. marka hadda waxaa laga wadaa meeshan caqdu nikaax, kawaafirtuna waa jamcu kaafira weeye, kuwaas ayaa loola jeedaa. naagihiina oo markaasi gaalada u tega weeye ina ridaabay, amase xataa haddayna gaalo aadine hadday iga ridowda hadda waa go-aya weeye. haddaad masalan ba hadda waxa weeye adinku aad ka islaamtiin ayagana kufriga ku haraane kadalika weeye ayadana markaasi nikaaxa saasuu ku go-aya weeye waayahay. marka hadda masalada suuraddeeda waxa waaye zawjku markii waxa weeye uu ka islaama naagtiisa kaafirada waa weeye islaam nikaaxi waa go-ayaa. maxaayla mu'miniinta waxaa laga nahinayaa in markaasi waxa weeye naagaha mushrikaadka oo gaalnimada ku baaqiga inay cismadooda ay ku jiraan weeye, kitaabiyaadka iyagu kuma jiraan nikaaxooda mustaxmaayo weeye. fainna nikaaxa bihina maxaa yajuusu lilmuslim isda, maxaa yeela naagta kitaabiyada marka horeaba nikaaxeedi uu kuu banaanay, hadday iyadoo nikaax adugu aada ku qabtid ay islaamto esdelnay kitaabiyad aheeday waxa weeye maaragtay hadday islaamtahe waaba islaamkay kugu soo noqotaba. hadday hadda masalan ba hadda hadda gaalnin isra iska aheed weeye, in markaasi waxa weeye falaa yamnacu min albaqaa'i weeye calayhina bacda alislaam weeye. laakiin haddii masalan ba hadda ninkii isagoo gaal ahay naagtan oo markaasi kitaabiyada uu qabay asagana uu gaal ahay laba kitaabiyeyba ahayeenba, marka hadduu isagu islaamo naagta inay kitaabiyad ay tahay, naagta hadday kitaabiyadka asareeba u banaaneedba marka taas marka waxa weeye nikaaheedi go imaayo weeye waayahay waayahay. marka hadda ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala naagahaas nikaaxooda ha haysanow dha ilaahay oo kaafiraadka, wasaluu su-aashow dha ilaahay ma anfaqtu maxaad ku nafaqaysay, naagihii markay idinka tageen ay gaaladii iyaguna galaan muslimaadka ahay, gaaladii idinkaba saad usii hayseen maharkoodii, adinkuna maharku uweydiisa weeye. war yasaluu ayaguna haydin su-aashaanow dha ilaahay ma anfaquu waxay ku nafaqeeyeen aayadka suu haajira sida haddaan soo marnay. daalikum kiina lasoo sheegow dha ilaahay xukmullaahi ilaahay xukunkiisa weeye, yaxkumu alla waa xukminayaa baynakum dhexdiina ayuu ilaahay ka xukminayaa, xukunkaas waa xukunka ilaahay, ilaahay subxaanahu watacaala dhexdiina ayuu ku xukminayaa. wallaahu allana caliimun allay ku cilmina weeye, addoomankiisa ilaahay caalim ayuu ku yahay waxay samaynayaan, xakiimun allay fal suuban weeye, oo say walba ilaahay maxalkiisa ayuu dejinayaa. culammada mufasiriinta waxay yidhaahdeen muslimiinta waxaa ka tegay yidhaahdeen waqtigii lagu jiray caqadkii oo maaragtay xudaybiye lagu jiray, sulxu xudaybiye lagu jiray, oo markaasi hidaabay oo gaalada aaday xaadiga lala galay, oo markaasi waxa weeye maharkii laga qaatay dhowr haweena ayaa tegaa layidhi laftirkooda, oo waxa weeye maka ka madiina ka tegay oo halkaasi adaa layidhi gaali. marka sidaas ayaa jirta weeye, sidaasaa jirtay dhowr haweena oo tegay ayaa jiray laftirkoodo muslimiinta ka tegay ayaa jiray, oo macnaha ayuu arrintaas ogaayeen ka tegay. marka hadda axkaamtaasu sidaas weeye, wa in faatakum haddow idinka tagow dha ilaahay shayun shay oo mid aswaajikum haweenkiina kamida, wa in faatakum hadday idinka tagaanow dha ilaahay shayun shay oo mid aswaajikum haweenkiina kamida, hal naag iyo wax ka badan hadday idinka tagaan, amase waxa weeye shay maharkii kamida idinkala tagaan ilal kufaari gaalada ay u tagaan wey ba ilaahay iigoo ridaaday, wa in faatakum hadday idinka tagaan shayun shay oo mid aswaajikum haweenkiina kamida u ilaahay ilal kufaari gaalada idinkaga tagaan, oo facaaqaltum aad soo caqaawdiin ow dha ilaahay gaaladii aad ku duuseen markaasaad kasoo qaniimaysateen xoolo naagihii ay markaas idinka aadeen, فآتوا الذين كوي سيئوا لإلهي لهذا أي تغيين أزواجهم هو ينقاضوا مثل ما في مثل فيس أنفقوا أي كنا فقايين وآيضا إلهي وليها هذه هو إن إذن كثير الدابان قالوا أيو قلان وقالوا أيو قلان دولان كو قادين حول كثير وقنيني ستين هجنا قهوضوا حوية مهر في أي خلق تغيين وقالوا أصلا قلان وإن أجهة مهر أي أصيين غني مدح لقفتوا لله واتقوا الله لك عصروا لله الذي الله سوى أنتم منكم به إسهد مؤمنك ورمين آياتين هذا آيات لبدا آيات مؤمنين توحي إلهي وكفر واسمينا لي لكن حكمك كان وإلا تفعيا لي مركز تبعي وعلى النفسخي أرمت هذا ما أنت حكمك وحوي هذا حكمك الجروي هذه مثلا أي ناغ في الدولة أي قالت هلاشه واحد مهرون كقعدنا إنا مجلس سوي ويسوك إنا مركي آنو كرنو أولا سوقب سقف الدالوية توبا لك الدلبة يهديه توبا لك انتفاداته ويديك يولد إليه سيدا مثلا بهديه وحوية قالت أنه وإخصه عرفت إذا مسلماء واحد مهر إذا نفسه مجلس لكن حون كانوا وقت أيوه سلاس إجري مركة وحوية حون كاسوانا منصوخ وحوية حون كاساسي أتقي مركة هذا لغو مرق مايو لكن قال يدا واقع سيدي هيا حون كسلاس أهل سور لبضان آيه مركة أحكامته بسلاس أيا وحي أي كتاي منصوخ أي كتاي سيدا قائد كاساس ويا آيه مركة إلا هذا إنسان كأهين ناقها مسلمين تاهو وحوية قال هذا حلالو معان أدين كان ناقها ديس جابان أو هذا مستشاب هايين حلال إذين مهم تاسو منصوخ مهم لكن انت كلمت له احكام وهذا هل كان فصول شيء نيس وهي نقونا المنصوخ يا أيها النبي النبي الصنوى أيها الإلهي إذا وصل جاءك إيكوي ماذان المؤمنات هوينك مؤمناتك يبايعنك حال أي كل مبايعون أيان على الله يشركنا إنه يسمي الشريك يلي بالله الله شيئا شيئا يسمي الشريك يلي إلهي يقول سبحانه وتعالى عيدة أثمرك وأن قصر بعمل واتقوا الله على كعب صدر الإله الذي الله سوى أنتم منكم به سيغمون قوه مين عيسين بركة آيادها لبضت آيادات وهذا إنه قصر بعمل سوون كون ساسو يسوي شريك يا أيها النبي النبي الخنوة أيها الإلهي إذا وصل جاءت إيسين مادان المؤمنات أو أنك مؤمناتك يبايعنك حال أي كل مبايعون أيان ويقول الله يعوان أيان على الله يسرقنا إلا يسرقوا شريك هذا لله على شيئا شيئا وهو لا يسرقنا وحيسا حديه ولا يسجين يسجن جنيسان إذن ولا يقتلن يسجن جنيسان أولادهن أولاده ولا يأتين يسجن لإيمان إذن في بلسان النبي هو يسرينه أي أبوران أيان بين أيديهن جمعها له الصدرية وأجلهن اللغهار والإله ولا يأتينا كأنها تنسوا وعاسلين شيء محروف شيء محروف فلسان كيسا فبايحون الله مبايع رأي الإلهي شروطا تدريء سنيا واستغفر له أن الله ألا نبع سدوه يجيه إن الله ألا فخور عليهن أعطوه فحلم عليهن حريصوه الإلهي يا أيها الذين جوسا أمنوه ميان وأيو الإلهي لا تتولوها سولي يا لنا قوم قوم قوم كاسوقا لبالله الله ألا أعروني عليهم كفار ويهود ويهود بانك أسوى قد حمد يضايا إسوه كقوصي من الآخرة آخرة كقوصي سوو غير كقوصي يأسوه كقوصي لإلهي من الآخرة آخرة كقوصي لإلهي أيضو آخرة نيسين سند يهود قد علم لأي آية لكن وحي أرنجا سيلا يتناس كي نبي أنك نارين عليه الصلاة والسلام كما يأسوه الكفار قال رسيء وقوصان لإلهي من أصحاب القبور قبور سأصحاب كذب القوصان أو قال رسيء وحاول قفته وقفت الزلط سجدا بكما قبان أما كما يسأل كفار كفار شيء قوستان الكائنون أو أهاري من أصحاب القبور قبور أصحاب شيء أهاري شيء آخر هذا خير شيء وقوستان والله يكراوه هذه إلهي على جيسة الله صوفا نقوه مقاعدة الجنة لو أيها ميلة هايين يقول نار سوي عشر كان ما يسأسوك إيجي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.